أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. دیزنا بل قباحت ذکر کی دغه اهل کتابو سره د تخفیف او خروینا تفصیلی مخکې دولس قبای یولس قبایح دا غی ذکر شو. دا دولسم قباحت ته چې وګوره دی کتاب پلیتیم موجود ده چې مرتد شوی دی کله د ایمان اظهار کړی دی او دا غی نرسته بیا کفر کړی دی. کیف یهد الله قوما سرنګ با توفیق ورکی الله تعالی هغه قوم ته کفرو بعد ایمانهم چې کفر کړی دی رستو د ایمان خپلنا مان رستو د ایمان راوړونه یا د ایمان ښکارا کولونه. او شهیدو ان الرسول حق او گواهیم کړی دا چې بشکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق دی. وردا شهیدو ان الرسول حق پس باندې عطف دی نچاوی په دې ایمانهم کې چې کوم معنا د فعل موجود ده دا پاغه عطف دی معنا کفرو بعد ان امنو او شهیدو نو اس فعل په فعل عطف شو جمله فعلیه په جمله فعلیه. او چاوی چې نه دا رستو فعل نه دی دا شهیدو دا په معنا د مصدر سره وګرځوا او معنا بداسي شي چې بعد ایمانهم و شهادتهم سرنګ به هدایت او کی سرنګ به توفیق ورکی الله دا سه قوم ته چې کفر کړی دی پس د ایمان راوړو نو پس د دې گواهه کول نه چې بشکا پیغمبر حق دی. اکل کل فعل ذکری او مراد ته مصدری لکه تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه او چاوی نه دا معطوف دی په کفرو باندې. نو بیا په دې اعتراض چیرې کفر مخکې کړی دی او که شهادت مخکې و نو وای په وو کې تقاضا را ترتیب نه دا خو د مطلقې جمع د پاره شهادت د ایمان دی مخکې کړی دی مخکې ایمان راوړی دا غي نه رسته بیا کفر کړی دی. او دې کې سلورم ترکیب دام کول شي چې دا رستو شهیدو دا جمله حال کې او قد په دې مقام کې مزمر کې چې وقد شهید و حال دا چې دی گواهی کړی دا چې بشکا پیغمبر حق دی. مظهری خپل تفسیر کې سلور واړه تراکیب را نقل کړیو د پاره د تصحیح د معنا چې معنا صحیح شي. او دې کې یو خبره وا دلیل موجود و مظهری وي چې اقرار باللسان دا خارج دی د حقیقت د ایمان نه ځکه دی خو اقرار کړی دی او حال دا چې ایمان پکې نه و ځکه الله فرمایل چې داسې خلق چې غي مرتد شوی دي مان د ایمان داوی کولی او هلته کې کفر پروت و نو دا به څنګه الله داسې خلقو ته هدایت وکړي مان سره د علم نه او سره د پوهې نه چې یو سړی مرتد شي نو دا هغه بیا د هدایت لارې ختم شي الله هغه له توفیق نه ورکوي. او یا د هدایت نه مرادی هدایت جنت ته کیف یهدی الله او سرنګې به ورسوي الله جنت تا داسې قوم چې کفر کړی دی پس د ایمان نه مظهری وي آیا هدایت له ثواب مرادی. او دې کې مقصد صحیح دا استفهام انکاری څرنګه معنا نه الله هدایت نه کوي او دا اصل کې استبعادی کنه چې دا ډېره بعیده خبره ده ډېره لرې خبره ده چې اوس سړی په خوله د ایمان داوی کوي وروسته بیا کفر ښکاره کړي او الله هغه ته هدایت وکړي داسې خلکو ته الله هدایت نه کوي په معنا د نفی باندې ښه. كيف يهدي الله قوما سرنگوا هدایت کی الله داس قوم ته کفرو بعد ایمانهم چې کفر کړل پس د ایمان د دینا پس د ایمان ښکارا کولو د دینا پس د ایمان وروړلو د دینا یا پس د اقرار کولو نه په ایمان باندې وشهیدو ان الرسول حق او دا پس د گواهه د دینا د دې خبرې چې بهشکا پیغمبر حق دی وجاءهم البينات وراغلی دی دیتا واضح دلائل واضح دلائل لالو قران کریم راغله دی دارنګ بینات معجزو ته موي معجزې پیغمبر ښکارا کړی کنا مظهری وی دواړه کی دي شي چې مرادنا دلائل قرانیه شي دلائل واضحه او دام کی دي شي چې مراد ته معجزي شي او الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی توفیق نور کی قوم عنادیان او تام ظالم سوک دی چې کافر دی حقیقت کې مظهری وی کنا خدا عنادی دی کنا عدل تم دا معنا د مظهری وی لا يهدي طريق الجنه الله نه رسي لارې د جنت ته معنا توفیق نور کی دل بیا چې دی ایمان تراشی او دی نیکی اختیار کی ولله جنت ته رسي والله لا يهدي القوم الظالمين او مقابل بددار او ذکر نشي کوم ایمان والے دی کنا نو الله غي د هدایت کوي او غي رسي جنت ته غي له ثوابونه ور کوي او دا داسې خلقو د پاره سزا وګوره تخویف اولائک دا صفاتونو والا جزاؤهم سزا د دې دادا ان علیهم لعنت الله چې بشکا پدی باندې لعنت د الله دې والملائکه او د ملائکو والناس اجمعین او د ټولو خلقو د الله لعنت کې اختری ملائک پدی لعنت کوي او د ملائکو لعنت سره د دې د هلاکت سوالونه کوي د الله نه چې الله ته هلاک کې ته تباہ او برباد کې ته د خپل رحمت نه لري کې ځکه لعنت وایي اصل کې د الله د رحمت نه لري کول او الناس اجمعین خلق وتم خیری کوي او خلق په لعنت تو لعنت وایي مراد د دې خلقونه یو تفسیر دا و چې ایمان والدي ایمان والا کافرو باندې لعنت وایي یا مراد د دې نه څه دی که مؤمن دی او که کافر دی ټول ځکه کافرم کله کله منکرینو د حق باندې لعنت لیږي اگر چې دی حق پی جنینا او کله باطل پرست دی عقیده غلط ده پاکیده کې شرک پروت دی خپل مشرک دی او لوی بدعتی دی بیا هم سوال کله کله کوي دا الله نه یا الله ته مشرکان او بدعتیان تباہ کړه ځان ته خیر نه کی دا لعنت دی کنه او دریم تفسیری دارا نقل کړو چې د قیامت پر ورځ بدی په یو بل باندې لعنت وایي لکه قران کریم کې وراشي و یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا د قیامت پر ورځ به بعضی په بعضو کفر کوي انکار وکړي دا غینه او لعنت بلیږي بعضی په بعضو دا کافر به په یو بل لعنت نه وایي کلما دخلت امه اللعنت اختها مظهری فل تفسیر کې دا درې واړه توجیهات را نقل کړو دی باب خالدین فیها همیشه به دی په لعنت کې ها ضمیر لعنت تراجه دی یا اور تا خالدین بیا همیشه به په دی اور کې زکه دا سزا چې دی لکه مور کې الله آخرت کې نو دا د اور سزا ده کنه لا یخفف عنهم العذاب سپک بن کړی شي د دینه هغه عذاب چې مقرر دی په دی باندې الله چې په دی کوم عذاب مسلط کړی مقرر کړی دی هغه بنس پکیږي ها او لا هم ينظرون او نه به دی له مهلت ورکې دی شي په کافر عذاب نس پکیږي دا مشهور بازی کسان وی وی د جمعه پښپا باندې عذاب نه پمړو باندې په کافر باندې په مسلمان باندې کېږي چې الله په خپل رحمت په دغه شپه جوړتي خو لیکن په کافر وی لا یو خففونه مل عذاب نو بیا څوک دا ویلی شي شرع حدیث کې راځي ابو طالب کافر تیر شوی د دنیا نه خو د نبی علیہ السلام سره ډیره مرسته کړې دا غترو او تر سوچ هغه ژوند دیو نو په هر ځای کې د نبی علیہ السلام ملګرتیا کړې تر دې چې کافر پینې غنښ رات دی کنه نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی ډیر سپک عذاب وي پاغه باندې صرف د اور سپلې وتا چولی د اور پیزار دا سپک عذاب دي چې د اور پیزار وتا چولی نور د جهنم نه لری خو د اور هغه پیزار هم داسې دی چې دا غي د وجنه به داغه دماغ لکه د کټوې خوشکی نو سوال دا راځي چې سپک عذاب پاغه نه دي وه نه دلته دا دینه مراد سي سپک بنه شي د دینه هغه عذاب چې بدی مقرر دي په کم کافر چې کم عذاب مقرر دي الله غنه سپکي زلته مطلب داره چې ابو طالب باندې کوم عذاب مقرر دی خو نس پکیږي یا په بل کافر چې کوم مقرر دی خو نس پکیږي کنه لا یخفف عنهم العذاب ځکه ما معنا وکړه چې سبق بنکلې شي د دینا غذاب چې مقرر دی په دوی باندې ولا هم ينظرون بدیل بیا مهلت ورکه دی شي بیا مهلت نشته چې ګرځه خیال دی چې البته بزد الله نه مهلت وغواړم نو مال به مهلت راکی دنیا کې دل درکړو کنه نو اوس خو سودا او همیشه سودا په جهنم کې چې کله د کفر سره تلې د دنیا نه او سړی زیات نه زیات دا شوبه کولی شي دا مغه د هریان او ملحدین دا شوبه کوي چیرې د سړی عمر په دنیا کې زیات نه زیات سل کال دی او شپږ شل کال دی زه ډیر زیات یې کنه 200 کال یې کا چې سړی 200 کال په دنیا کې ژوند دی او د 200 کال بدمعاشي وکړي دا ول له دور کیګیم نه دا غټیم نه کیږي چې کله دې ځوانه تورسی تر غټیم چې تر سو دی بوډا شوی نه دی نو دې بدمعاشي او زیناګان او غلاګان او ډاکیر سو کولی شي او دارنګ بیل مازه خروستو خو بیا داسې وخت دی چې دې رسو دی نه کنه نو دا څنګه ولا الله په کروڑونو په اربونو په کربونو خو پرې نه چې نه ختمیدونکې سزا ولا ولي ور کوي ته خو دنیا کې عمل یا سل کاله یا شپږشل کاله د بدعمل کړه دې کنه ناکاره نو دا غي جواب آسان دی ډیر آسان عقلن چې دې ته خپته وا چې په دنیا کې څوک ډیر وخت نه تیری او کسانې قتل چې زیات نه زیات ډیر کمی چې هغه سنچری وي سلو کالو ته ورسي او سره دا غي نه چې ته پته و چې عمر مې کم دی زیات نه زیات کزر سم او یاو تیاو کالو ته برسم او بیا هم د بدمعاشي کول نو کده ته دا پته وي چې مال الله یو لاک کال عمر راکړي چې دوی بیا څه کوي خو ظاهره ده سرګنده خبره ده چې د دې تړلو ټینګ نه کړی شي چې دا لږ عمر دی او په دې کې بدمعاشي کولی لکه یو سړی چې یو روپۍ پټه کی کنه نو په نسبت دا غسړي چې هغه یو لاک یا دوه لاکه پټې کړي دي ډېر لوی غل دی ډېر لوی غل په دې دی چې دې یو روپۍ تړلو نشي ټینګ ولې نو دې به یو لاک ټینګ کی اړه دا ظاهره خبره ده نو دغه شان دلو مل الله سزا ده دی وژنه ورکی کدلې دنیا کې ډېر عمر ورکړه بیا به دې سیوا بدمعاشي کولی ذکر ویلا یخففون من العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا ها مگر هغه کسان چې توبه ویستا من بعد ذالک رسول الدین ذالک اشاره د ارتداد ته ده کنه چې د ایمان اظهار کړو او بیا هم کفر وکړو نو دا غي نرستو بیا ایمان تر هغه په اخلاص سره او اصلحو او اند د پاره عمل برابر کو ذکر دار امیانو توبه ده او د امیانو په توبه کې صرف دو شرط دي یو شرط دا دی چې د ګناه نه بند شي او دویم دا چې آینده د پاره به عمل سم کی برابر به کی بس او مخ کې تاسو ته تیر شیو کنه چې دا هر سړی د پاره خپل ځان له توبه ده د مولا ځان له توبه ده د منافق ځان له توبه ده او د امی سړی ځان له توبه ده د امی توبه ډیره مختصر ده هغه دا چې بس دغه ګناه نه به واپس شي او دا غي نرستو به عمل برابر کی نو اصله مانا صارو صالحین مسلمان بشی پورا مظهری وی نفع ان الله غفور الرحیم نو بشک الله دې ډیر بخنه کوونکې مهربان اشاره او ترغیب چې اوس لا ټیم شته ګوره اوس لا ټیم شته الله وی ازما ته طرف نه توبې دروازه کولاو ده راشه په اخلاص سره توبه وباسه باس آ باس آ هر چی کړ دی باس آ گر کافرو گبرو بت پرسته باز آ این درگه ما درگه نو می دینیس صد بار اگر توبه شکستی باز آ اوس ټیم شته کنه نو زه کدی کی ترغیب وخا چې ګوره رستو کبیا تدریری توبه او باسی چې کلا غړغړی د راشی کنه ساده نو زیو په دغه وخت کې چې غوی بیا توبه او باسی بیا بنه قبلی کی ګوره ذکر الی الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا دې کی ترغیب دې توبه ته ان الذين كفروا بشکاک کسان چې کفر کړل له بعد ایمان هم رستو د ایمان ورو ده دینا ایمان مخکې نه ښکارا کړو ځانته مسلمان او ایمان والوي او رستو کفر وکړو نو ثم ازدادوا کفرا بیا زیاتی شو دی پاغه کفر کې څنګه زیاتی شو اقاموا علی کفرهم حتا حلقوا علیه پا کفر تر مرګ پورې کله کو بیا پرې نه دی توبه نه دوه باسه لی ولن تقبل توبتهم چرې با قبول نکړې شي توبه ده دی چرې بم قبول نشي لنه په داخل کړه چرې انداز نشي کېده چې توبه ول الله قبول کی دې مقام کې خبر دا و چې کفر کړه د رستو د ایمان نه او بیا په دې کفر کې سیوا شوه دی سیوا کېدل څه معنی د توبه نه توبه سره هغه غلط عقیده د ځان سره ولې ده ایمان ښکارا کو دا غي نه رستو یو غلط عقیده وساتله چې غیر الله مدد کولی شي مړو یا ژوندۍ مدد کولی شي مړ بابا سړی سره امداد کولی شي ژوندۍ بابا هم کولی شي او دا ولی عالم الغیب دی دې ته د غیب او پته داسې غلط عقیده وه یادار دې نه زمونږ आवाज اوري چې دې زنه توه عمر راسیګه ناغره رسی یې له یو تن بار کې دا عقیده و چې دې په غیب پوه دی نو د غیب حال براته وي اوس هم بدبخت داسې کسان شته ګوري چې هغه تر ویتیانو نجومیانو لذي او دا غینه ته پوسونه کوي باقاعده چیرې کوډې شي وي چې دا به کم ځي ناغا وته وی کوړی شوی دی او چړو دلان دی او پلانې ځای کې دی غری کې خخې کړی دی تنور کې خخې کړی دی او سو کوله نوک تور کې پای کې صحیح کړي چې هغه سړی راغی او دا چلے وکړو هغه چلے وکړو او سو پیغلاګانې معلوم وي چې لاړ شي نن سبا یو مرض راوته ډېر لوی مرض ایت رسپی مرض وي چې کوم ځای کې پچا باندې څه د غلام لا خبره رااله نو چې ګوره سپی راوستل یا سپی بس علامه غونته او نخه غونته کې دي چې د قوت شامه لا ډېر ورکړي کنه بویول کوي او خاص بوی معلوموي خدا خو علامه و نخه نه وکنه گواه وګوري انسانان وي او انسانان هم داسې نه چې واړه ماشومانی عاقلان وي بالغان وي مسلمانان وي لیونی بني چې دا برابري په عدالت په ټول برابري نه لاغي بغه گواهی کوي او پاغي بسې ثابتيږي پس په مو باندې شریعت شنه ثابتيږي ولایات ساته دا ظلم دی او شورو دي ارسو کې کوي دنیا کې ډېر خلک پدې کې اختر خو چې کم زیاوري نه دا چا هو چا باندې چې کله داسي ثابت شو الته کې نخا موجود شو او سپه لاړو او داغي نرستو سره نخې داسې وی چې پته لګي د پلاني و سره لیدلې د ډینګي و سره لیدلې گواهان په قائم شو کنه ځل مسله ده بیا هغه گواهی را لمه ده خو چې گواهی نشتا نو دا شرعي حکم نه دی ګوره د شریعت د خبرې خلاف ته خود دا غي د پاسه بیا ناروا دي چې وسړې لګي او هغه ترویتی له نجومی لزی او یغه راته و چې پلان کیږي کې غلا ده او پلان کی کړي ده نو دا یاد ساته حدیث کې راځي چې من تا کاهنن فصدقه فقد كفر بما انذر على محمد کم سړی چې ترویتی لراغه داغه د خبرې تصدیق یو کو چاو لا پلان کی سامان پلانی ځای کې دی یا کوڑی پلانی ځای کې پرتی دی یا پلان کې غلا کړی دی یا پلان کې ځای کې سامان پروت دی نو د نبی علیہ السلام په دین کفر وکړو صفا نست بالکل صحیح حدیث او دام صحیح حدیث دی چې کوم سړی دا کارو کی نو کدی توبه او باسیوم رستو نو سلویخ تر ورځې پورې خور د منځونه نه قبليږي صفا نست سلویخ تر ورځې پورې موږ نه قبليږي کبه دې سلویخ ورځې کې دنیا نه لږ چې دې پسند دي دا نور څه نشته خو د کفر کړی دی او بیا دا ډیره بده خبرې چې وسړې پاغه غلط عقیده باندې تر اخره پورې لګي مرګ پر راشو عقیده خپل پرې نه دي چې دیشي او انسان دا څه دي چې داغه نه دا غلطي شوی دا تر ویتیان نجومیان او د غیب او حال ویون کی پاغي باندې اعتبار او رسو چې کله په مسله پوه شو کله کته وبو باسل نه غنه ځکه وي ثم زادو کفر په دې مقام کې او شوبه و شوبه دار چې الله جل شانو وي چکلا یو سړی کفر وکي او په کفر کې سیوا شنه بیا چرې داغه توبه نه قبليږي نو دا خو مشهوره مسله ده تر سو پوری چې نور د دې غاړې نه راغتلې یا یو سړی د دنیا نه نه راتلې تمرګ وخت نه ده نو توبه خو قبليږي کنه د دې څه مطلب نو ویل دې مطلب دا ری کنه ځان په یو د الله په کتاب باندې بیا دې سیوا شو په کفر کې زیاتی شو په کفر کې تر دې چې په کفر باندې کلک وتر مرګا نو لن تقبل توبتهم چرې با قبول نشي توبه د دې پدې حال کې چې دې پدې خپل خبره کلکته یا چرې با قبول نشي توبه د دې په وخت ځن کدن کې یا چرې با قبول نکړې شي توبه د دې په آخرت کې آخرت کې توبه او باسي نه قبليږي بیا څه شوبه نشته کنه او یا دا مطلب دې د مرګ په وخت کې د ځن کدن په وخت کې وسړي توبه او باسي ګناهونه کړې دي عقیده د شرک وا هغه نه قبليږي او دې کې اوله توجیه کړې ده محایمی تفسیر الرحمن کې چې د کفرونه مراد عنادی کافر دی او ثم ازدادو کفرن دی ته وایي چې د بلم گمراه کړی دی په خپل هم غلطه عقیده وه په غیر الله باندې دا یقین و چې امداد کولی شي هغې سره د غیب علم شته خو بل هم دې ته تیار کړی دی چې داسې عقیده وساته نو ثم ازدادو کفرن دا دی که نه نو لن تقبل توبتهم تر څو چې د بیان نه کړې چې د د بیان د وجې نه خلک گمراه شوی دی هغې ته مسله واپس نه ده کړې دا توبه نه قبلېږي د مولا توبه باله قبلېږي چې د کوم غلطه مسله کړې ده په ممبر باندې نو خلکو ته په ممبر باندې کینی وی چې دا خبره غلطه وا زپو وشوي نه ما ته پته نه وا یا زمانه جرم شوی دی الله دې ما معاف کی خو مسله داسې نه ده کولاو به وی خلکو ته الاغه به توبه قبليږي نو بیا آیات خاص دی او مولا سے بارکه شکنه نو لن تقبل توبه تم دا محایمی ویلی تفسیر الرحمن کې چې داغه د پاره دی خو بار صورت په دې طریقو باندې چې کله د آیات معنا او کنه بیا ته اشکال نشته ها لن تقبل توبه تم چرې با قبول نکړې شي توبه د دې په دې حال کې یا چرې با قبول نکړې شي توبه د دې په آخرت کې یا چرې با قبول نکړې شي توبه د دې په وخت ځن کدن کې اب په وخت د مرګ کې یا چرې با قبول نشي توبه د دې کدي بیان انکو ټول توجیهات وغیرہ غیر کا او اولائک هم الضالون او دا صفاتونو والا خاص دي پورا گمراهان پورا گمراه دي دا سره ان الذين كفروا بشكاغا کسان چې کفر کړل دي و ماتوا او مړ شو دي و هم کفار او حال دا چې کافرو نو توبه به نه قبليږي نو فدیوم نه قبليږي د مخ سره رب اتخا لکه څنګه چې اوسړې په حال د کفر کې د دنیا نه لاړو دغه توبه بیا نه قبليږي یا ځن کدن وخت نه قبليږي نو دغه شان چې اوسړې د کفر په حال کې د دنیا نه لاړو نو کدی ډیر لوی جرمانه ور کوي ډیر لوی ضمانت ور کوي خو دغه نه قبليږي ښا ان الذين كفروا بشكاغا کسان چې کفر کړل او ماتو او دی مړ شو هم کفار او حال دا چې دی کافرو فلن يقبل نو چرې با قبول نکړي شي من احدهم دهیس یو تند دینا ملء الارض ذهبا دکزم کسر زر ولو افتدا به اگر چې بدل ور کوي پاغه سخا یو سړی د دنیا نه کافر لاړو عقیده د کفر او عقیده کې شرکو او دی بیا لګي او د زمکه د ډکوالی مرزمکه چې سوره ده سوره وسعت دي سوره کلاوال دي دور سره ور کوي خو بیا مل نه قبليغه ښه ولوي اول نه خوشتنه دسره بسره دور کم دي کی او کینو مل نه قبليغه ولوي افتدا به اگر چې بدل ور کوي دی پاغه او قبول بنشي توبه نه قبليغي فدیه نه قبليغي آیات مطلب ده فدیه نه مخ آیات کده او توبه نه قبلي اوس وی فدیه نه قبليغي حدیث کې راغلی و انس ابن مالک رضی الله عنه او حدیث بخاری مسلم دواړو کې راغله ده چې نبی علیہ السلام فرمایل چې الله با د قیامت پرز پاغور کې چې پچا ډیر سپک عذاب دی ناغه ته وي لو ان لک ما فی الارض من شیء اكنت تفتدی به کپه دې زمکه کې چې سدی غستاو نه تا به دا بدل کې ورګړو فدیه کې چې ځان اخلاص کړي دا پکې غسپک عذاب واله ده یقول الله لاهون اهل النار عذابا یوم القیامه چې پچا په اخرت کې او په قیامت کې جهنم کې سپک عذاب دی نا غسپک عذاب والا د الله وی چې کپدې عظمتہ کې څه شی وي او دا ستا ملکیت وینې تا به دا فدیه کې ورکړو چې ځان اخلاص کړي نا دومره سخ عذاب دی چې فیقول نعم وی او الله کما سره ما بور کړیو نو فیقول الله بورته وی اردت منک اهون من هذا وانت فی صلب ادم الله تشرک بی شیئا فابیت الا ان تشرک بی ما خوستان ډیر معمولی خبره غوښتي وا هغه دا چې تلا د ادم علی السلام په شا کې وینم تاسو ما ویلو چې شرک بنکې لستو به ربکم اقرار مې دنا غستو خو تا شرک کوونو اوس دا حال له اوس نخلا سیګین دا خو ډیره واړه خبره وا چې دنیا کې تا دا کې د ساتلې وی دینه احونه خبره وا د دین اسانه خبره وا خو تا غي ته غاړه نه وي خینو نن ساتو بیم نه قبليږي او ساتې دیم نه قبليږي اولائک لهم عذاب الیم دا صفتون والا دی دا پار عذاب دردناک دے او انشاءاللہ مائدہ کی بمراشی شپک در شاید کی ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله ما هو لیفتدو به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم لهم عذاب الیم کم کسان چی کفر اکڑا دے پا دیزمک کی سدی دا طول دا دشی و دا دیم رو سر نور شی دی دا پارا چی دی فدیور کی پا دے دا عذاب دا روزی دا قیامت ننو قبول بنشی دا دننو اولهم عذاب الیم ملتم ویلو کنه دلتم ویلا ایک لهم عذاب الیم دا صفاتون والا دی دا پارا عذاب دے دردناک و ما لهم من ناصرین نبوی دی دا پارا سوک دے امداد کونکو نا زکا دا غرغری پا وقت کی یو سڑی توبی و باسی دا نزع پا حالت کی ناغ وقت کی قبلی گینا رابش انشاءاللہ سور نساء تلس آیت کے ولیست التوبت للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار توبه نه قبلي دا کسانو چې بد کارونه کوي تر دې چې د مرګ وخت شي نه دی وي اوس توبه وباسم او دا رنګ دا چې امنه قبلي کی چې کافر دی ښا معنی دا یو خو مسلمان دی ځانته مسلمان او اقرار کوي ظاهري مسلمان چې وته منافق دی خو دې غاړه ته عقیده د شرک او د کفر وا نو الله وی بیا به سو کین دادیان نی دنیا کې خود وی پلانې برا سره مدد کی پلانې را سره مدد کی دا پلان کی بال کی مو دا پلان کی سم سید اعلان دی مو دا غل ام ساز اعلان دی مو دا غل لمن اعلان دی مال ته وسنی یما لهم من ناصری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چری نشه حاصلول نی کی تر دې چې خرچیو کې دا غ مال نه چې تاسو خو خوې پر دې مخ کې سره بد څه دی مخ کې سره بد دا دی چې ګوره فدیه نه قبلیږي اگر چې دی د دې ځمکې ډکوالې سره زر ورکوي الله له خو الله یې نه خلاصوي د عذاب نه نه قبلیږي نو وي دا که په دنیا کې د لږه ورکړې وه نو هغه به قبوله شوې وه او د آخرت دا ځکه نه قبلیږي چې شرط د قبولیت د توبې پکې نشته شرط پکې نشته. اکم شرط دی ناغه شرط دا دی چې یو دا چې کوم سیز ستا خوښي ناغه ورکا چې کوم ستا خوښي هغه ورکا دانه چې ردی مال بیکاره مال چې ستا نه لګي ناغه بلله ورکې د الله په نوم باندې نه چې ستا کوم خوښي ناغه ورکا. او سوال دا دی چېرا خوښي نو ته هم خوښ مال ورکو که نه چې ډک ازمکه سره زر دی ورکوي نو دا خوښ مال نه وی نه مال اله د سړي خوښي چې دی ژوندي چې کله دی مري دی په مال څه کوي چې کله دی ژوندې او نه دی آیات مطلب هم دا دی چې چرې نشئ حاصلولی نیکی تر دی چې خرچې وکړې دا حق سنه چې ستاسو خوښي مانه په ژوند کې وکړې د مرګ نه پسو کو مال جو سړی پوهېږي چې زه دنیا نظم ناغوي دا ټوله دنیا دی بل څوک والی خو چې زه پرې ځان بچ کوم ابې څه کوي زه کوي مما تحبون دا هغه نه چې ستاسو خوښي ګوره بر الله وی نشئ حاصلولی دا بر څه شی دی دا نیکو ته وی فعل الخیرات ته او مطلب دلته دای لن تنالو ثواب البر چرې به حاصل نکه ثواب دنه کې او چاوي بر تقوا ته وي چاوي بر د الله طاعت ته وي چاوي بر وي ثواب حاصل کې چاوي بر وي صدق تا رښتیا وتا چاوي بر وي خیرته خوې تا حدیث د مسلم کې راغلی البر حسن الخلق دا ټول کې دي چې د مقام کې فتو البيان کې نواب او دارنګ بیزاوی او غیره ذکر کړو مما تحبون کې عام کا خبره دا غسنا چې تاسو خوښوي مال دې کمرتبه دا ک بدن کړولي او دارنګي نور سيزونه ځ الله په طاعت کې تکم کوشش کوي کنه خپل روح قرباني کوي د الله د رضا لپاره مجاهد دي شهید دي د حق دلاري او بلکې دا ویلی شي علم هغه علم چې تاسو محبوب دي او تاسو خوښ دي تا کړهون تر سوچ لري دا خرچ کړي نه دي بیان کړي دي نه دي بل ته رسول نه دي داغه لپاره دي کړهونه فاني د خلکو په غورونه کنزلې بدره دي دانه دي برداشت کړي الله وی شرې نه کې نشي حاصل لخه حتی تاسو فی خو ما تحبون د دې وجنه به زایو غیره دا عام دي من المال او ما يعمه كبس للجاه والبدن في طاعه الله والمهجه في سبيله وقيل العلم علم تم شامل له او قران کریم دا مسله ډیرو زینو کې کړي وا سوره بقره کې تاسو ته تیر شوی دی یو سلو او یا کې چې د ایمان والا شان سره وات المال على حبه ورکی دې مال د الله په نوم سره د مینې د دنه دغه مال سره چې کوم مال د خوخ دی هغه ورکی دا نه چې زیاتې شي نه د جمعاتې شي نه د خوخ دی اعلی کوالټي والا ورکی او د ک شانتی سورې دهر کې براشي تمایات کې ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا دې خوراکونه کوي په غریبانو باندې سره د دینه چر داغه خوراک په لخوا خوخ دی په لخوا خوخ دی دا څه خوراک چې قیمتي خوراک دی علی حبه او دې کې دام کې دي شي چې سره د دینه چر د مینه رضا الله سره الله سره مینه رضا خپل مال خرج کړي داغه په نوم باندې کنه الله جل شانو نیکی به حاصل کوي بیا لن تنالوا البر شربا حاصل نکینی کی حتا تنفقوا مما تحبون تر دې پوری چې خرج کړي دا غسنا چې تاسو خو خوای زاد المسیر کی ابن جوزیوی په حال د صحت کې او د محبوب مال نه یو دا چې خروغ او خو جوټه او بلدا چې کوم سیز به خوخ دین هغه د الله په نوم ورکی او دې باندې صحابه عمل کړل صحابی راغه پیدا الله رسوله زما دا باغ دې د الله په نوم ورکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کم باغوی بے روحا او بح بح دا خو ډیر اوچت مال لے ځکه پای کې دا څه قیمتي کجوري وي چې دا غ زمانی د اربون روپو وي ښا دا مې د الله په نوم باندې ورکو عائشه رضی الله عنها خپل حصہ اغه وی چې کم ماشومان یتیمانان دي دا اغه د پاره کې وقف کې زه نه اخلم هم دغه شان د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نزدې رشتہ دار صحابه تابعین بلکې ازواج مطهرات غیم د سکړي دي ښا عمر رضی الله عنه زمانہ کې چې کله فارس فتح شو کنه او دا غزینه دومره سره دومره سپین مسلمانانو دارو خلافه ترولو چې پاغه وخت کې د کوندو رندو د یتیمانانو غریبانو هم تنخواګانې وي تر دې چې بار به یو سړی خپل زکات بازار ترو باسن تر ماقام به وګرځو سو غریب بنه ملاوي چې غلې وکی دا څه حد تر رسیدلی او بیبیانو د نبی له صلوات و سلام له غالبا سلور زرد دراهم یو یو تل ورکړو قومیاشتي د میاشتي دغه وا د عمر رضی الله عنه له طرفنا خدای نبی له سلام بي بيان غزان سره دي پریخيخه ناري تي کړي دي خو غي د الله په نوم ور کړي دي دغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان او د صحابه شان او غي دی ویلو چې ګوره دا یاد ساته مال هغه دي چې تا دنیا کې خپل او خور نزا هغه دي پنا کو یا هغه دي چې مخ کې دی ولېګو نزان لري ثواب کړي دین علاوه ستا نور مال نشته ګوري دا موجه زمام مال لري زمام مال لري تبته لته خني روان به په دې ورسوک دا وی پی دا ځمکه دبل چا دا کورونه دبل چا دا پیسې دبل چا نن تعالی الله مقدر کړی دا کتی ورکه نو ورکا او ستا خوخ دی ورته چې څومره دی مال خوخ دی او څومره ستا دړو وخی دی کنه او دومره ته ورکه نو ثوابونه پکې دی بخا دا نه چې ستانه زیاتی او غور کنه ثواب دی وګټ نه مما توحبون دا غنه چې تاسو خوخ وې او تاسو خوخ او ما تنفقو من شئن اوس یو سړی به وي یاره ما خو خرچو کړه کې دی چې الله ته پته نه ما پټه ورکړې و ځکه حدیث کې راځي کم صدقه او کم خیرات چې پټ ورکړی شي دا غي ثواب دومره دی چې او کسان به د عرش د سوري د لاندې په قیامت کې نو یو پکې هغه سره دی چې د پخې له اسمانه سو ورکړی دی نو کس لاس ته پته نه ده لګېدلې چې څه ورکړو نو الله وی که پکې کوم ماته پته او ما تنفقو من شئن هغه چې خرج کوي هر څه چې فإن الله به علیم نو بشک الله پاغه پوه دی نو پوره پوره بدله بدر کې دا موای چې کنه زما د دې کما قربانی ما کړی دا او پیسې مې لګولې دا الله جل شانو بغنی داغي مالا اجرون نه راکې ان الله به علی نافع بیا بل قباحت ذکر کړي دا خلق بیا ته ګوره کیف یهد الله قوما سرنګوا توفیق ورکی الله داسې قوم ته کفرو بعد ایمانهم چې کفر کړه دې رستو د ایمان دوړو د دین او شهیدو او رستو د گواهه کولو د دین د دې خبرې ان الرسول حق چې بشکا پیغمبر حق دی وجاءهم البینات اور اغلی دیتا واضح دلائل یا معجزے والله لا يهد القوم الظالمين او الله تعالی توفیق نور کی قوم عنادیان ہوتا قوم کر ظالمان ہوتا پخو ظالمان ہوتا اولئک ذا صفاتن والا جزاؤهم سزا دیدا ان علیہم لعنت اللہ چه بشک بدی لعنت اللہ دی والملائکہ و دملائکہ و الناس اجمعین او دخل قطولو خالدین فیا ہمیشہ بیدی پدی لعنت کے لا یخفف عنهم العذابو سپک بنکلیشی د دینه هغه عذاب چې مقرر دی پدای باندې ولا هم ينظرون ان بديل مهلت ورکه دیشی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه او با سلام ام بعد ذالک رسو د دې خبرینا واصلحوا او عمل برابر کو دایند د پاره پین الله غفور الرحیم بشک الله دې ډیر بخنه کوونکې مهربان ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کفر کړه دې بعد ایمانهم رستو د ایمان وروړو د دین سمزدادو کفر بیا سی واشوی دی زیات شوی دی په کفر کې تر دې چې مړ دي ته نو لن تقبل توبتهم چر با قبول نکړې شي توبه د دې په اخرت کې یا چر با قبول نکړې شي توبه د دې په وخت د مرګ کې په وخت د ځن کدن کې اولائک هم الضالون او دا صفتون والا خاص دی گمراهان ان الذين كفروا بشکاغ کسان چې کفر کړه دي و ماتو وهم کفارون او مړ شو حال دا چې دي کافرو فلن يقبل نو چر با قبول نکړي شي من احدهم د یو تن د دینه ملء الارض ذهبا دکواله د زمکه سر زر مان ډک زمکه سر زر ولو افتدا به اگر چې بدل ورکی دي پاغه سخه اولئک لهم عذاب الیم دا صفتون والا دی دا پار عذاب دردناک دے وما لهم من ناصرین نبی دی دا پار سوک دے امداد کو ان کو نا لن تنال البر چربا حاصلہ نکینی کی حتی تنفقو تردی چی تاسو خرچ کے مما تحبون دا حق سنا چی تاسو خوخوئے وما تنفقو من شئین او اغا چی خرچ کوئے ہر سچی فإن اللہ بہی علیم نو بشک اللہ پاغے پوہ دے